remember? Do you remember? Do you remember? All the life I gave to you. Ever. goodbye, my friend. I'd like to leave you with something warm, but never ever been a blue calm sea. I have always been a storm. Fleetwood Mac z albumu Task. Też w pewnym sensie na zamknięcie, na pożegnanie zespołu Afghan Weeks w Europie, bo Task, nagranie tytułowe z tego albumu, towarzyszyło nam na tej trasie, bo to właśnie w kilka dosłownie zdań, kilka dźwięków z tej piosenki przechodzi w wersji koncertowej I Am Fire, jedno z nagrań z nowej płyty amerykańskiej grupy. A w dniu, kiedy Weeks grali w Londynie, tutaj w Trójce, w Tonacji, zagrałam piosenkę z albumu The Haunted Man, Bad for Lashes. I kiedy później w nocy sprawdzałam pocztę i sprawdzałam, co do mnie pisaliście w trakcie tej tonacji, okazało się, że tak wiele radości sprawiła wam piosenka Laura z tego albumu, którą zagrałam. Ale przyznam, że po pierwsze nie mam ochoty się powtarzać, a po drugie, ilekroć patrzę na zbiór utworów, które wypełniły trzeci album Nataszy Han, to jednak wzrok zawsze sięga w stronę tego z numerem jeden. Again tonight I sang a song, a prayer if you will. Fell to the floor on blackened knees, and all the trees fell still. Press my hands between my eyes and pour the thistle milk. Beg the thunderbolts to strike and mark me as a again, bend the thunderbolt to strike.

Zapowiedziałam kilka tygodni temu, że w wakacje w atelier nigdzie nie będzie się nam spieszyć i że będzie czas, by poprzypominać sobie kilka zapomnianych, to niewłaściwe słowo, ale może nieczęsto granych w tej audycji płyt, takich jak ta Hail to the Thief, album Radiohead z 2003 roku i jego finał A Wolf at the Door. I jeszcze jedno zamknięcie pięknej płyty. Dużo nowszej, dużo nam bliższej, bo pochodzi z czasów, kiedy już ta audycja sobie tutaj hula na trójkowej antenie. Lost in the Dream. Tak kończy się trzeci album The War on Drugs. Darkness in, but I don't In Reverse. Jak ja lubię, kiedy piękne płyty pięknie się kończą. Finał albumu Lost in the Dream, The War on Drugs. My name is your name too. Joy is my name. Pretty When You Cry, Lana Del Rey z albumu Ultra Violence. To ścieżka, przynajmniej w tej audycji, dźwiękowa, obowiązkowa tegorocznych wakacji. A ponieważ za nami tydzień pełen, jak słyszałam, bo mnie to ominęło, pełen upalnych letnich nocy, to pomyślałam, że dość przewrotnym pomysłem będzie przyniesienie właśnie na tę audycję płyty z Płatkami Śniegu w tytule. Thank you. Dwa razy z płyty It's What I'm Thinking w podtytule Robienie zdjęć płatką śniegu, Badly Drawn Boy. I dwa moje od zawsze ukochane momenty tej płyty, In Safe Hands, tak się to wszystko rozpoczyna, tak strasznie smutną piosenką. A później pod numerem 7 niewiele weselsze, You Light. A później Trebes z płyty 40 Wings of Courage. Teraz raz jeszcze album, od którego ja prywatnie odczepić się nie umiem i zaszczepiam gdzieś to szczepienie, także w tej audycji. Na szczęście wasze maile świadczą o tym, że nie macie nic przeciwko. To jest taka płyta, o której pewnie wie niewiele osób, ale mam wrażenie, że wszystkie, które do niej dotarły, naprawdę się cieszą, że odkryły Are We There, płytę Sharon Van Etten. To be afraid of. Ancora, ancora, Ancora, Roisin Murphy ze swojej tegorocznej epki, na której na nowo i w pięknym stylu, moim zdaniem, interpretuje włoskie piosenki. Trochę świata w atelier, bo kolejny utwór z miejscem w tytule. Miejscem, w którym, podobnie jak śpiewająca te słowa dziewczyna, naprawdę chciałabym być. Gotta feel it. specialized. You gotta feel it. Oh, you're the last to believe that this world will go down and fall again. Oh, you're the last to believe that this world will go down and fall again. Won't call, you gotta